Laganini Bauštelica. Dobar večer, dragi slušaoci. Večeras smo opet s vama, ponovo s vama, a ovog puta u emisiji Bauštelica. Sa nama večeras u studiju ugostili smo Eniju Kukoč i Filipa Pračića, studente iz udruge, odnosno skupa europskih studenata arhitekture. Pa, dobrodošli, dobro večer. Hvala. Hvala, dobro večer. Da nešto kažem slušaocima o vama i zašto ste vi tu, što to njih očekuje u Bauštelici prije nego počnemo vas ispitivati. Bolje da onda krenem. Dakle, od 21. srpnja do 4. kolovoza 2018. godine u Rijeci će se održati skup europskih studenata arhitekture, odnosno EASA, što stoji za European Architecture Students Assembly, kao dio projekta Slatko i slano u sklopu manifestacije Europske prijestolnice kulture 2020. godine. 600 studenata arhitekture iz cijele Europe sudjelovat će na 40 praktičnih i teorijskih radionica na području Djete u zgradama Iveksa i Export drva. Povodom toga, povodom navedenog, s vama ste večeras vi, Filipe i Enija u studiju, pa za početak možete nam nešto reći, odnosno našim slušaocima, što je to EASA? Znači, kao što si rekao u ovom lijepom kratkom uvodu, to je skup europskih studenata arhitekture. On ima nekoliko biti obilježja. Prvo, on se svake godine, znači, događa u drugoj državi. Njega svake godine organiziraju studenti za studente. On je osnovan 81. u Liverpoolu i to je ovako lijepo za spomenu, znači da mi organiziramo 38. Festival i znači on se u kontinuitetu svake godine od tad događa. I u biti EASA je nastala kao jedan otpor prema standardnom načinu obrazovanja. On je nastao iz jedne ljutnje studenata sa arhitektonskim obrazovanjem i to biti najbolji način da se EASA opiše, zapravo je ona neka nadopuna našoj edukaciji gdje mi po prvi put radimo nešto stvarno, nešto sa rukama i gdje se u biti mi naš šesto okuplja svako ljeto da bi u biti razmijenili kontakte i prijateljstva i bavili se s onim što volimo najviše. I zapravo prvi puta ostavljamo nešto konkretno i imamo na neki način utjecaj na zajednicu. Kako je to u biti sve počelo? Zašto u Liverpoolu? Je li vas od uvijek bilo šesto? Pa to je u biti sa vremenom naraslo. Koliko ja znam, u Liverpoolu je bilo 200-tinjak ljudi. Ja mislim oko 300 ljudi. Ili 300 ljudi, da, znači ono, u međuvremenu se on poduplao. Ali u biti taj prvi je bio dosta neformalan, to je tada još, u biti tada se to formiralo. Bilo dosta eksperimentalno, ali sa godinama je nekako EASA stvorila vlastitu povijest, onda neke vlastite principe djelovanja i zapravo to danas dosta ovako dobro. Pa zapravo je zanimljivo da je EASA nastala kao jedan otpor u sustavu obrazovanja mladih arhitekata, jer su u to vrijeme u Engleskoj zapravo snižavali kvote studenata arhitekture i oni su se zapravo tu nekako kao pobunili i pozvali sve svoje kolege iz Europe da dođu, priključe im se na toj školi, ljetnoj školi i zapravo razgovaraju o budućnosti obrazovanja arhitekata. Zanimljivo, evo ja iskreno nisam do sada čuo za niti jedan skup arhitekata, pogotovo ne onaj od strane studenata. Da. Pošto se svake godine vas šesto okuplja, mora da je vrlo zanimljivo. Najmanju ruku. Da, divlje. Divlje i zanimljivo. Ako se ne varam, vi ove godine ćete u Rijeci ugostiti svih 600 studenata, je li to istina? Da, mislim to su naravno 38. godina od kada se EASA održava, to je ekipa koja se već izmijenila puno puta i ono što je zanimljivo je da mi ove godine zapravo dobivamo jako puno novih studenata koji nikada nisu bili na EASA i mi ćemo im biti prvi doticaj sa tom našom prekrasnom organizacijom. I kako se osjećate spremni za taj nadolazeći događaj? Nije čovjek nikad spreman za to. Da. Pa mislim da je to ćemo jedan ono zapravo beskonačan projekt koji se može do u detalje ono do pedantnosti dovest, međutim bitno da se onaj barem glavni dio osigura, mislim da smo tu dobri i za sad, ali da će biti bolje. Ali u biti, mislim, i ljudi samim životom kreiraju taj event, tako da on se stvara i unutar 15 dana. Tako da mi smo im osigurali da spavaju, da jedu, da imaju kamo otići na WC, a imaju dobre tulume, a dalje. Da, i 40 radionica koje će se odvijati, tako da, nešto ali, će se... Mislim da se možemo svi složiti ono, unutar naše organizacije, da smo čovjek malo nesvjesni, da kao... dolazi da, tih 600 ljudi i da ćemo svi malo dobiti mini infarkte kad se to desi. Pa u svakom slučaju 600 ljudi da. Nije mala brojka, ali eto, želim vam svu sreću da to sve naravno prođe, da to prođe uz dobru zabavu i uz dobre radionice. Svake godine, svaki taj skup koji EASA organizira ima neku specifičnu temu. Koja je tema ovogodišnjeg skupa? Znači, mi smo kao našu temu odabrali, u biti, teme su obično podnaslovi EASA. Mi smo imali neku ideju da mi cijelu EASA stavimo prefiks i u biti odabrali smo taj RE koji je prefiks, pa smo mi našu nazvali RE EASA. I u biti taj RE, prva neka asocijacija kod ljudi je to recikliranje i mislim prije 2 godine kad smo mi prijavili s tom temom, ona nije bila toliko razvikana iako je bila u zraku, ali sada je definitivno ono RE jedna ono, jako zastupljena tema, ali prvo ljude asocira na recikliranje, međutim RE nije samo to i mi zapravo njega stavljamo na zadnje mjesto. Mi se u biti primarno bavimo reevaluacijom ideja i vrijednosti kako u našoj struci, tako i nas kao ljudi u današnjem svijetu, tako da u biti RE je zapravo jedan rethink, reevaluate, pa onda je tu i jedan aspekt redukcije i tako dalje. U biti postoji ta cijela ono, tisuće reova koje mi obrađujemo kroz razne radionice i kroz našu organizaciju, da u biti taj re nekako ono, prože cijelom i temom i eventom, pa ćemo u biti mi sami vidjeti šta taj re je i kako će se on dogoditi, jer ta tema evoluira cijelo vrijeme. Zvuči zanimljivo. Tko će držati te radionice? To drže neki iskusni arhitekti? Ne, ili to je isto ono što je zanimljivo kod EASA. Zapravo sve radionice isto drže studenti. Studenti za studente. Dobro, to su većinom nekakvi malo iskusni ljudi, možda nekakve zadnje godine faksa ili mladi arhitekti. Ali u principu svake godine za svaku EASA se otvori kao natječaj. Natječaj za radionice gdje mi zadamo okvirno temu, lokacije i nekakve ciljeve i onda se oni nama prijavljuju. Tako da smo ove godine dobili koliko? 105 prijavljenih radionica. 115, mislim. Da. I od kojih smo odabrali tih 40 koje će se izvoditi. I u principu to je najljepši dio cijele EASA, što ne postoje profesori, ne postoji hijerarhija, svi smo jednaki i učimo jedni od drugih. I na kraju i ti koji su tutori, koji su voditelji radionica, uvijek će puno naučiti od ovih koji su kao njihovi participanti. Sviđa mi se pristup, definitivno. Dosta mi podsjeća na Radio Sovu, jer to je isto studijski radio i mi učimo više zato manje na istom tu principu. Pa da. Tako da, evo, mislim da bi se i kolege Sove složile sa mnom i da bi podržavale organizaciju takvog tipa. Budući da vi imate još mnogo toga nama za reći, a tendencija u današnjem svijetu što se tiče koncentracije, odnosno zadržavanja koncentracije u je 3 ljudi, sekunde od pada. Da, neki kažu 45 sekundi, 3 sekunde, ovisi za što. Da naši slušaoci ne bi zaboravili o čemu smo pričali, a i da se ne bi pogubili u silnim informacijama, mislim da bi bilo prigodno vrijeme za neku glazbenu pauzu. Uh-huh. Ako se vi slažete sa mnom i ako je... Može. Može jedna glazbena želja. Može. Pa zato i jesmo tu vas pitam. Ja bi ako može nešto od pasa da pustiš. Da pustimo nešto od pasa? Da. Puštaj nešto od pasa. latinske vrste nestaju, vidim vojske razorne, kako prišu svjetove, djecu osakađenu, siročad ispačenu. I kažem si, kakav prekrasan svijet. Vidim buržoaziju, kako se kesi radniku, kako mu iz usta odimlje, premda živi obilje. Vidim hode prosjaka, izgladnjelih bez kućnika, žive kod svetlaranja, žrtve glasnog sukoba. I kažem si, kakav prekrasan svijet. I kažem si, kakav prekrasan svijet. Bili su to Pasi i Prekrasan svijet. Hvala Filipu za ovaj odličan izbor. Hvala vama. I našem tonskom realizatoru koji je i pustio u stvar. Mi se ponovo, dragi slušaoci, vraćamo u emisiju Bauštelica. Za sve one koji su ostali pri radiju znaju tko je sa mnom, a za one koji su se tek uključili u program, sa mnom su Enija i Filip. Iz europskog skupa europskih studenata arhitekture, pardon. Nama je trebalo dugo da zapamtimo cijelo to ime. Znači, nemojte mi zamijeniti. Jako ne keći ime. Nekako ćemo se uspjeti dogovoriti oko toga. Do sada smo pričali što je to EASA, što se to događa, zašto ste nam uopće došli. Dakle, event koji organizirate u prostorima Iveksa i Eksport drva. Zašto baš tamo i tko sve može doći na taj vaš event? Zašto? Aha, pa mislim, nama je nekako u startu nam je bila interesantna ta cijela zona, pa je nekako kroz ove dvije godine se ispostavilo da će to konkretno biti zgrada Eksport drva i zgrada Iveksa. Mislim, bilo nam je prvenstveno interesantna jer smo se od početka našeg projekta, znači mi od 2016. radimo zapravo na ovome, kad smo dobili natječaj da organiziramo EASA-u, kada se već znalo da je Rijeka europska prijestolnica kulture, i od onda smo već bili u kontaktu zapravo sa njima i ispostavilo se da ćemo se savršeno uklopiti u program Sweet and Salt, koji se bavi upravo regeneracijom tih zapostavljenih prostora industrijskih u centru grada. I tako smo ispitivali smo zapravo razne mogućnosti, Hartera je bila u nekakvoj priči idejama i cijela ta zona, ali evo na kraju se ispostavilo da smo se piknuli u sami centar grada, zapravo nam je interesantno da imamo tu vidljivost i da smo na okusima svaki dan. Na taj vaš event moći će doći samo članovi vaše udruge, odnosno vaše zajednice, ili je taj event otvoren za javnost? Pa zapravo zbog logističkih nekakvih problema koje ne želimo, će tokom ta dva tjedna većina eventa, konkretno naš EASA site, će biti većinom zatvoren, međutim radionice koje će se dešavati, će se dešavati po cijelom gradu i komunicirat će ljudi sa građanima, a osim toga ćemo u dva navrata otvoriti event prema riječkoj i široj javnosti. Tako da ovim putem bi pozvali svih da 27.7. dođu u Export Drvo na Open Days of EASA, kada će zapravo s nama tokom cijelog dana moći sudjelovati na radionicama, uzeti alat u ruke, graditi s nama, raspravljati s nama, ispitivati nas, učiti od nas, mi učiti od njih. Te ono što je zanimljivo, da isti taj dan na večer se dešava Sailor Festival. Što je to Sailor Festival? Sailor Festival je festival koji ove godine se pokreće također unutar programa Sweet and Salt, koji organizira Mrle. I u principu to je jedna dosta ovako kompleksna ideja koju ne znam da li ćemo uspjeti mi baš kao prenijeti ko što bi Mrle mogao, ali možeš Filip probati. Pa u biti Mrle dijeli taj festival na muzički program i neki tehnološki program, gdje on sa ljudima sa fakulteta radi taj neki stroj koji će zvukove rijeke pretvoriti preko glazbenih valova u skulpture od soli. Evo kratko sad, kako je on to nama predstavio. Da, to je plan do 2020. zapravo da napravi tu skulpturu, ali prije toga zapravo pokreće taj jedan glazbeni festival kroz koji će ljude upoznati sa cijelom tom idejom. Je li vam Mrle možda rekao na što će ta skulptura ličiti? Pa ne zna to. To niko ne zna. To se ne može znati. Hoće li biti u nekom obliku Angele Merkel možda ponovo? Ne bi će možda više Trump nekakva organična... Dosta. To visi o zvukovima rijeke sad, što rijeka. Ko zna što se još snimi u dvije godine u rijeci. Istina. Da. Dakle, ne samo da će građani grada Rijeke moći stupiti u kontakt sa vašim radionicama i naučiti nešto od vas, već će i u sklopu događanja biti održan i koncert, odnosno... Tako, zapravo više koncerata. Više koncerata. Da, bit će Darko Rundek, Urban, Svemirko, Sara Renar, Svemirko. I Mr. Lee Ivaneski. Da. U to postoji još jedan dan koji je otvoren, a to je zadnji dan kad mi u biti imamo izložbu gdje mi predstavljamo rezultate svih tih radionica. Znači, radionice nisu samo arhitektonske, iako smo mi arhitektonski festival, nego su one i umjetničke, plesne, performativne, teorijske. I u stvari taj zadnji dan je neki naš izlazak u javnosti kao gdje mi predstavljamo što smo mi to Riječanima ostavili i što smo mi tu radili dva tjedna. Tako da to je još opet taj jedan dan gdje su svi pozvani. Koji je to točno dan? To je 4.8. Subota 4.8. Dakle, 27.7. čuli ste Eniju i Filipa, Open Days EASA, a 4.8. Zatvaranje EASA. Također, evo sad 15.6. U sklopu otvorenih dana zgrade IVEX se zapravo otvara cijelo to EPK ljeto. Te vas također pozivamo da dođete tamo, imat ćemo nekakve radionice, bit će koncerti i dođite svi. Ja se nadam da će odaziv biti zadovoljavajuć i da će mnogi polaznici, sudionici vašeg eventa imati priliku naučiti što šta. Također želim vam puno sreće sa realizacijom istoga. Evo, došli smo pred kraj emisije Bauštelica, pa eto za kraj još jednom bih vas pitao imate li možda nekakvu poruku dodatnu koju biste poručili našim studentima ili želje, nešto što smo preskočili, nešto što niste spomenuli? A rekli ste sve. Mislim da smo u glavnim crtama. Vaš izraz lica sve govore, žao mi što mnogi to ne mogu vidjeti, ali drago mi je što ste večeras bili s nama u studiju, dragi slušaoci. Pratite nas na svim društvenim mrežama. Pratite ih na društvenim mrežama. To je možda zadnja poruka. Eto, imamo Instagram, Facebook, imamo web. Instagram, web, Facebook. Imamo sve, znači... Pod imenom. EASA Croatia. EASA Croatia. Čuli ste našu Eniju i Filipa. Dragi slušaoci, to je bilo sve za večeras u Bauštelici. Ostanite uz program Radio Sove. Mi se vraćamo našoj glazbenoj playlisti. Laganini, Bauštelica.